Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Żyła, brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Lahti. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, który obserwował te zawody. Najwięcej śmieciowej żywności trafia do Europy Środkowo-Wschodniej, ocenia premier Węgier, a szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej powołują zespół, który zajmie się tym problemem. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny ujawnia majątek kolejnego polityka Rosji, tym razem premiera. Jest medal dla Polaka, tym razem brązowy. Piotr Żyła był trzeci na dużej skoczni w narciarskich Mistrzostwach Świata w fińskim Lahti. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger. Tę rywalizację oglądał na miejscu Michał Gąsiorowski. Michał, emocje skoczkowie jak zwykle nam zapewnili duże. Oj tak, naprawdę, to był niesłychanie wyrównany konkurs z minimalnymi różnicami w czołówce. W związku z tym, no, każdy tutaj mógł zdobyć medal, każdy z tej czołówki. Czterech Polaków w pierwszej ósemce, to jest coś niesamowitego. Szósty Maciej Kot, siódmy Kamil Stoch, ósmy Dawid Kubacki, no i ten niesamowity Piotr Żyła. Znamy Piotra nie od dziś, to jest wulkan energii. Muszę przyznać, że zrobiłem dziesiątki rozmów z różnymi medalistami Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. Nigdy nie widziałem sportowca, który byłby po zdobyciu medalu, po osiągnięciu sukcesu, w tak ciężkim szoku, jak jest dzisiaj Piotr Żyła. Nie był w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa. Patrzył ze łzami w oczach w dziennikarzy, którzy zadawali mu pytania. Przed chwilą właśnie to się wszystko odbyło i po prostu nie był w stanie wydusić z siebie nic więcej niż, nie wiem, nie rozumiem, nie pamiętam, nie wiem, co się działo, jestem, sam nie wiem, jaki jestem. To było coś naprawdę niezwykłego. Myślę, że musi trochę odsapnąć, ochłonąć i dotrze do niego to, że został medalistą Mistrzostw Świata, ale należało mu się, tak powiedzieli wszyscy nasi skoczkowie. No i kapitalna wiadomość jest taka, że czterech Polaków w ósemce oznacza, że w sobotnim konkursie drużynowym to my jesteśmy faworytami do złota. Między innymi o skromności Piotra Żyły. Michał Gąsiorowski, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, czyli Grupy Wyszehradzkiej, powołują specjalny zespół, który zajmie się jakością żywności sprowadzanej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Politycy w Warszawie rozmawiali o podwójnych standardach stosowanych na terenie Unii, a dotyczących właśnie tego, co trafia na sklepowe półki w naszej części Europy. Premier Beata Szydło zaapelowała, by Komisja Europejska przestrzegała rezolucji przyjętych w tej sprawie. Dostrzegamy poważny problem, który pojawia się z jakością żywności sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej i nierównością traktowania poszczególnych rynków. Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że nie ma i nie będzie zgody na to, by mieszkańcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej otrzymywali gorszą jakość produktów spożywczych. Zrobiliśmy porównanie produktów spożywczych kupionych w Austrii i na Słowacji. Odległość między punktami, w których kupowaliśmy produkty, wynosi 15 kilometrów. Wnioski z badań są dla nas nie do zaakceptowania. Najgorzej w badaniu wypadły słodzone napoje, przyprawy, sery, herbaty i artykuły mięsne. Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że jeśli chodzi o jakość żywności, to mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej są drugorzędnymi obywatelami Unii Europejskiej, a nasz region to miejsce składowania żywności śmieciowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Początek nowego miesiąca przynosi dobre informacje dla kierowców. Na większości stacji spadły ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. W niektórych miejscach jest taniej nawet o 10 groszy. Na litrze. To jest efekt dobrej sytuacji na rynku hurtowym, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, które śledzi paliwowy rynek. Ceny zakupu w ostatnich dwóch tygodniach lekko spadały. To przy bardzo konkurencyjnym rynku powoduje właśnie obniżki cen paliw. W perspektywie kolejnego tygodnia nie powinno wydarzyć się nic niepokojącego, co w zdecydowany sposób wpłynęłoby na odwrócenie tego kierunku. Jednak mimo ostatnich spadków ceny są wyższe niż rok temu o tej porze. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zarzuca premierowi Rosji ukrywanie ogromnego majątku, jaki miał zgromadzić. Według kierowanej przez opozycjonistę Fundacji Walki z Korupcją Dmitrij Miedwiediew ma nieruchomości i ziemię, których nie ujawnił w oświadczeniach majątkowych. Rzecznik szefa rządu zaprzecza. Maciej Jastrzębski. Fundacja Nawalnego przeprowadziła śledztwo i na tej podstawie przekonuje, że Dmitrij Miedwiediew jest właścicielem pałaców, winnic, gospodarstw rolnych i luksusowych jachtów. Z informacji opublikowanych przez rozgłośnię Echo Moskwy ma wynikać, że jedną z nieruchomości szef rządu dostał od miliardera Aliszera Usmanowa. Rzeczniczka Miedwiediewa Natalia Timakowa nazwała publikację Fundacji Walki z Korupcją propagandą, która w jej ocenie ma służyć przedwyborczym grom Aleksieja Nawalnego, ubiegającego się o urząd prezydenta Rosji. Sprawą nie zajmie się Komisja Antykorupcyjna.

na ziemi niczyjej stoję jak król. Mam wszystko, co widzę, a w rękach mój bilet donikąd i dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Mam bilet donikąd, moje nigdy, jego zawsze. Obietnice i gwarancje. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufity z gwiazd. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś. Wtedy powiesz mi, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Będziesz, kim chcesz być. To właśnie teraz sprawdzimy, kim chcą być członkowie duetu Flirtini. Są z nami w studiu Janek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I Kamil, dobry wieczór. Dobry wieczór, też chociaż witam. Nie wiem, może powinnam was przedstawiać pod mrocznymi jakimiś pseudonimami klubowymi. No chyba w tym wypadku nie. Mentos. Nie, może być tak. Janek, Kamil, ja, tak Janek, może Kamil, być. Świetnie. To witam was w naszym studiu. Cieszę się, że w końcu nam się udało spotkać, bo wy wydaliście swoją płytę pod koniec zeszłego roku, a my już jesteśmy zaawansowani w obchodach 2017. No, ale jesteście, więc możemy o tej płycie porozmawiać. Heartbreak and Promises to jest trzecia część płyty, którą jak sami dla siebie nazywacie? Składanki, reprezentacji tego, co robicie. Jak tutaj odpowiednio nazwać tę produkcję? My używaliśmy zawsze słowa kompilacja, które jest troszkę takie fajniejsze niż składanka. I takie klasyczne, powiedziałem. Tak, tak. Kompilacja piosenek, można było powiedzieć, czyli KP, a nie HP. Więc jest to kompilacja, znów za dużo, kompilacja muzyki, piosenek, którą nazywamy w skrócie miejską. Ciężko jest nazwać muzykę, która tam się znajduje na tej płycie akurat, bo mamy różnorodność gatunkową, bardzo szeroką. Jakoś to trzeba skleić w komunikatach prasowych, więc użyliśmy takiego triku. Rozumiem. I to zawsze na potrzeby po prostu promocji trzeba wymyślać różne dziwne słowa. Może warto też powiedzieć, że obaj jesteście doświadczeni i oddzielnie, i w duecie Flirtini, w tym, żeby sprawiać, że ludzie no po prostu, jak to nazwać, wiedzą, że są w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, gracie razem imprezy, macie, myślę, w małym palcu rozpoznawanie publiczności i ich potrzeb. I w związku z tym to wydawanie płyt no, przyszło w pewnym momencie waszego takiego wspólnego pracowania z publicznością. Może ten wstęp był niezbędny. I teraz jeszcze do Janka skieruję to pytanie. Dlaczego właściwie zaczęliście wydawać cokolwiek? Brakowało czegoś? Czy chcieliście powiedzieć, to jesteśmy my, zaznaczyć swoją obecność? Myślę, że wszystko wzięło się od tego, że w pewnym momencie, po powiedzmy roku, myślę, naszej działalności, organizowania imprez, kiedy zebrała się już jakaś grupa DJ producentów wokół nas, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby jakoś to wykorzystać, przekuć na jakiś fizyczny wynik współpracy i zaprosiliśmy producentów, bo pierwsza kompilacja właśnie opierała się głównie, a w zasadzie wyłącznie o instrumentale i tak to właśnie wygląda. Teraz mamy już część trzecią i z powrotem wracamy na płytę. Za chwilę wrócimy do muzyki, bo muszę podczas piosenki rozruszać Kamila, bo prosiłam, żeby był poważny, ale nie spodziewałam się, że aż tak spoważnieje, więc musimy przeprowadzić rozmowę. Wiesz co, zacząłem czytać ten przycisk tutaj szalony znowu i... Tak, więc poza anteną przeprowadzamy rozmowę, a my zaczynamy płytę, dokładnie słuchanie płyty w taki sposób, jak ona rzeczywiście przez was została ułożona. Nie mogę dać. Widzę to jak nic nas nie goni. Nie mówimy sobie, gdzie to jest. Płonie GPS, może skręcam źle. Nie robimy sobie z tego zdjęć. Nie upewniamy się, nie zaglądamy w telefony. Janek i Kamil w naszym studiu. Zrobiło się sentymentalnie, bo słuchamy płyty Flirtini. No i ktoś mógłby mieć skojarzenia imprezowe, ostre i gwałtowne, a tymczasem Heartbreaks and Promises właśnie w ten sposób się otwiera. Doświadczenia, które macie, zarówno z grania, jak i produkowania muzyki, no i teraz ta trzecia płyta, powodują, że mam do was kilka pytań. Kilka pytań jako DJ amator, ale to zostawiam sobie na potem. Natomiast zacznę od tego, co to jest za rodzaj wysiłku i przyjemności i jak podeszliście do pracy nad tym albumem. Musieliście wymyślić sobie wszystkich artystów, którzy się pojawią, połączyć w ich w odpowiednie układy, zadbać o to, żeby mieli gdzie i co nagrywać i potem pilnować całego procesu, czy też było inaczej? Było dokładnie tak jak mówisz, więc nie wiem, czy jest sens się powtarzać, ale zrobimy to. Trzeba powiedzieć prywatną rzecz, jedną, że mamy taki dokument, jeden, w którym wpisujemy wszystkie ważne rzeczy i tam też zaczęły się prace jakby nad tą składanką, kompilacją. Gdzie wpisaliśmy sobie zaprzyjaźnionych i cenionych przez nas wokalistów i producentów. I później zaczęliśmy, mówiąc potocznie, układać z tego puzzle sensowne. Często te duety i kolaboracje były jakby drogą naturalną się działy, a często my jakby podpowiadaliśmy artystom, kto z kim powinien nagrać, zrobić kawałek, zapoznać się w ogóle, bo często się ludzie ze sobą nie znali. I to jest taka typowa działalność producenta, który właśnie wymyśla sobie płytę, albo przekładając to na inne dziedziny sztuki, kuratora, który po prostu układa sobie, już ma w głowie, tak, ma w głowie jakiś plan i chce opowiedzieć o czymś i potrzebuje po prostu artystów, których prace wypełnią właśnie tę narrację zrodzoną wcześniej. Ale poza tym, że macie taką listę, że mieliście taką listę, może ona pewnie teraz cały czas pęcznieje, artystów, z którymi byście chcieli, to też był jakiś taki zarys, idea, coś więcej na temat samej już muzyki? Janek? Szczerze, to wszystko zaczęło się od głównie wyboru producentów. Następnie dopasowaliśmy do nich wokalistów. Często wielokrotnie się to zmieniało. Robiliśmy jakieś szkice, wstępne nagrania, niekoniecznie to zawsze ze sobą grało, więc często, nie wiem, wokaliści się zmieniali po 2 czy 3 razy w danym utworze. Do tego również mieliśmy osoby zaangażowane w pisanie na przykład tekstów. Tak, tutaj trzeba wspomnieć o dużym udziale partnera z mojego drugiego zespołu Raz Mentalizm, czyli Arka, który napisał bodajże 4 utwory. 3 na pewno, a nie pamiętam, czy 4. Zawsze mam z tym problem. Czyli był na tej liście waszej artystów, z którymi byście chcieli współpracować? Od początku, jak najbardziej, tak. I tak samo Mateusz Holak przyłożył tam dużą część tekstową do płyty. Więc pozdrawiamy ich teraz serdecznie. Nie przerywam ci, Janek. W zasadzie skończyłem. A, no to ja też. Tak, więc tak, tak to wygląda. Czy jest jakaś kontynuacja pytania? Tak, jest kontynuacja, która dotyka tego, że czy to jest taki krok do tego, czy też wstęp do tego, żeby kiedyś płyta podobna, nie wiem, część 5, 6, 7 była płytą, w której, na której zrobicie całą muzykę i zaprosicie na przykład wokalistów do udziału. Dlaczego producenci i to świetni doświadczeni zapraszają innych producentów na własną płytę? Najfajniejsze w tym wszystkim właśnie jest odkrywanie i łączenie tych jeszcze niedocenionych producentów z pierwszoligowymi wokalistami, którzy już odnieśli sukces. A z drugiej strony jesteśmy jakby praktycznie rzecz biorąc bardzo zapracowani, bo w każdy weekend gramy imprezy i też ciężko by było nam wyprodukować całą płytę, przy czym jeszcze ja mam swoje jakby rzeczy z boku, którymi się zajmuje Janek tak samo. Więc ta płyta Flirtini to mogłaby być bardziej część 8 albo 9 niż 5, 6, tak mi się wydaje, bo na to potrzeba było dużo czasu. Więc trochę się posiłkujemy tymi producentami, a trochę tak jak powiedział Janek, albo w większej części jest to właśnie odkrywanie i pokazywanie, jak różnorodnych i dobrych mamy producentów, jaką dobrą muzykę możemy robić w Polsce. Światło miast mówią mi, dokąd biec, dokąd iść. Szukam dróg, szukam drzwi, których nie otworzył nikt. Tylko taki jak ty sam, jest to pełne szaro-szarych plam. Zgubiłem się ostatni raz, szukałem siebie, a znalazłem was. Nic nie widzę w tym, co znam, bez tajemnic. Szukam swych przeczekanych szans, tych o małych was. Chcę miejsc, do których kiedyś bym się bał, dać ostatni krok. Samoloty składać, papierowy świat i wyrzucać. Nowy dzień, stary deszcz, moje tak, wciąż twoim nie. Tysiąc rund, bez żadnych przerw, zamieniam korony z głów w koronę drzew. To koniec mój nowy start, już żadnego przebijania w tył. Nigdy więcej nie podjętych walk. Nieważne jak skończy się ten nasz film, nic nie widzę w tym, co znam. Szukam swych przeczekań. Żałowałam, że nie spotkaliśmy się jeszcze wcześniej, kiedy trwał karnawał. Mówię teraz do Janka i do Kamila i przypomnę, że rozmawiamy o sygnowanej przez duet Flirtini składance Heartbreaks and Promises, kompilacji piosenek, przepraszam, o kompilacji piosenek firmowanej przez duet Flirtini. No bo teoretycznie jest to też płyta, przy której dałoby się tańczyć, ale tak nam się udaje dobrze wybierać utwory, że pokazujemy to drugie takie bardziej melancholijne oblicze naszej młodej sceny elektroniczno-tanecznej. No z różnych stron artyści przychodzą. Czy w przypadku takiej sytuacji, w której z jednej strony nie macie za dużo czasu, z drugiej strony chcieliście pokazać artystów, których z jakiegoś powodu cenicie, wasze zdanie na temat polskiej sceny, nazwijmy to umownie elektronicznej, jest dobre i ta scena ma takie solidne podstawy? Tak to wynika z waszego rozpoznania tych jeszcze nieodkrytych często artystów? No mi się wydaje zdecydowanie, że tak. Już przy pierwszej kompilacji jakoś bezkompleksowo słuchałem tych produkcji. Może nie swoich, ale innych producentów na płycie zdecydowanie tak. I wiesz, no postawienie tego obok producentów zagranicznych, którzy grają przez cały rok imprezy i są rozpoznawalni, produkują wielkie płyty. W ogóle nie było jakiejś wielkiej różnicy tak naprawdę, więc... potrafimy bardzo ładnie robić, też nie chcę robić z tego jakiejś narodowej bajki i tak dalej, ale jesteśmy według mnie na równi z tym, co się dzieje na świecie, tylko trzeba nieraz po prostu odświeżenia w głowach i nietypowych chociażby kolaboracji, żeby spojrzeć na to z dystansu, z boku. A co dają takie nietypowe połączenia? Właśnie to, że ludzie przełamują jakieś schematy, czy odkrywają jakieś nowe przestrzenie? No przykład przykład Michała Sobierajskiego, którego przed chwilą słuchaliśmy, wiesz, gdybyś obejrzała wcześniej jego utwory na YouTubie, w jakiej stylistyce się porusza, to byś raczej nie stwierdziła, że jest w stanie nagrać taki kawałek jak ten, który przed chwilą słyszeliśmy, więc no jakby to jest to takie łączenie styli, co jest strasznie głupią frazą. Ale ma tutaj przełożenie. Podobnie jest zresztą z naszym utworem, z Piotrem Ziołatem. Takie przecież, które się porusza w rock'n'rollowej stylistyce bardziej, a nie w elektronicznej. Ale też otwartość ze strony tych artystów jest fajna, że tam nikogo nie trzeba było namawiać na te numery. Wszyscy chętnie się angażowali i z tego wyszła bardzo, bardzo dobra kompilacja piosenek, w skrócie KP. To się zgadzam. Kompilacja KP, w skrócie tytułu HP, odsłona trzecia, duet Flirtini bez skracania nazwy. Jesteście też w ruchu cały czas i oczywiście gracie, o czym wspominałeś. Internet przynosi tutaj podpowiedzi na temat dat i miejsc i w każdej chwili można zajrzeć. Na przykład u nas link na stronie polskieradio.pl/3. Ale jeżeli mogę zadać wam pytanie jako wyjadaczom i specjalistom od publiczności, czy wykorzystujecie w ogóle, tworząc kompilację i w tym przypadku także, umiejętności, które nabyliście w rozpoznawaniu potrzeb ludzkich, no bo granie imprez także tego uczy, prawda? Że dosyć szybko człowiek rozpoznaje, z kim ma do czynienia i po pewnym czasie uczy się, jak spowodować, żeby ludziom się podobało. Co może oznaczać na przykład ostatecznie chodzenie na artystyczne kompromisy, prawda? Żeby się publiczności podlizać, ale nie mówię, że w waszym przypadku to oznacza. Myślę, że w tym wypadku jest trochę na odwrót, to znaczy... zdarza nam się grać nasze, tudzież cudze szkice utworów na żywo na imprezach i obserwujemy, jak te kawałki działają, zastanawiamy się później nad strukturą, zmianami w aranżu, więc raczej to działa w drugą stronę. Ale to pomaga, zdecydowanie jesteśmy trochę testerami często, bo niektóre kawałki graliśmy pół roku przed tym, jak na przykład wyszła kompilacja i one już bujały ludźmi i to jakby utwierdzało nas w przekonaniu, że to jest ta droga. Ale zdecydowanie dla mnie, przede wszystkim jako producenta, te kilkadziesiąt nocy w klubach przez cały rok uczy bardzo dużo, jeśli chodzi o brzmienie, o aranże kawałków i o to, do czego ludzie lubią tańczyć, co nie znaczy, że będę szedł na jakieś wielkie kompromisy, bo na nie idę, ale to pomaga przy produkcjach. No dobrze, a jeżeli teraz siedzi w domu gdzieś jakiś nieśmiały człowiek, który właśnie zaplanował sobie prywatkę... To niech sobie wyjdzie gdzieś na zewnątrz, na dwór. Ale zaplanował prywatkę i jest kilka jakichś takich trików, podpowiedzi, które zawsze się sprawdzą, że, no nie wiem, jak przychodzą dziewczyny, to dobrze jest zagrać to, a jak przychodzi towarzystwo mieszane... Trzeba umyć zęby, wziąć prysznic i zobaczyć, co się wydarzy. Czyli zdać się na to, co się dzieje, tak? Tak, tak. Nie a planować. Muzycznie, muzyka jest z reguły tłem, nie jest jakimś tam podtekstem, żeby coś się wydarzyło. Na naszej antenie muzyka ze składanki, przepraszam, z kompilacji piosenek firmowanej przez Flirtini, Heartbreaks and Promises. Może to brzmi, jakby to nie była wielka praca, ale opowiadamy wspólnie z Jankiem i z Kamilem, raz jeszcze dobry wieczór, od dłuższego czasu, że to wcale nie była prosta robota, ale za to bardzo przyjemna, no bo i Janek i Kamil mogli współpracować z artystami, których gdzieś tam wcześniej wypatrzyli. Czy poza wspomnianym już Arkiem, czyli Rasem z Rasmentalizmu, który napisał na tę płytę teksty i wspomnieliście też Mateusza Holaka. Kogoś chcielibyśmy, no nie wiem, współpraca z kimś wyjątkowo was ucieszyła, czy też myśleliście, że się ten ktoś nie zgodzi na przykład. Bardzo dużo dziewczyn, bardzo dużo dobrze śpiewających dziewczyn, to na pewno wyróżnia ten album. Wiesz, to ciężko jest tak teraz chyba. Wymieniliśmy Mateusza i Arka, dlatego że napisali sporą część tekstów, ponad połowę płyty i jakby zasługują tutaj na szczególne miejsce, chociaż każdy zasługuje na szczególne miejsce, ale musielibyśmy chyba wziąć teraz książeczkę z kredytami i wymienić wszystkich tak naprawdę, żeby było porówno. Ja negatywnych odczuć co do współpracy z kimś nie miałem. Tak samo, znaczy bardziej pozytywnych od innych też nie. Jakby wszystko przebiegało tak, jak powinno. Często musieliśmy niektórych, nad niektórymi artystami posiedzieć trochę dłużej, żeby ich pogonić do pracy. Z drugiej strony dostawaliśmy od niektórych artystów kawałki wcześniej niż się spodziewaliśmy, więc to wszystko się ułożyło i zbalansowało w jakąś fajną całość. Ja tutaj cały czas, kiedy mówiłeś, tak niespokojnie dotykam tej płyty, dlatego że uświadomiłam sobie właśnie w tym momencie, czego zapomniałam i co zostało na moim biurku, czyli to, co stanowi także część tego wydawnictwa. Jedno zdjęcie do jednej piosenki, na jednej stronie oczywiście to, co można obejrzeć, a z drugiej strony informacje o samym utworze. Skąd taki pomysł, żeby płyta rozsypywała się nieomal jak album, kiedy się ją otwiera? To jest pomysł, który chodził za nami już od pierwszego wydawnictwa, kiedy to do każdego z utworów przygotowaliśmy odrębną okładkę. Na pierwszej kompilacji były to wyłącznie cyfrowe okładki, a na trzeciej zdecydowaliśmy się wydrukować już je i zrobić takie pocztówki z pełnymi kredytami. A zaproszeni do, czy też autorzy zdjęć, w jaki sposób byli dobierani, wybierani? Też była specjalna lista? Szczerze mówiąc... Wiesz co, też była specjalna lista i też w tym dokumencie wypisaliśmy sobie fotografów, których chcielibyśmy w to zaangażować i większość z nich to są nasi znajomi. Tak się fajnie ułożyło, że są często zawodowymi fotografami, więc nie dostaliśmy brzydkich rzeczy. A poza tym tylko chciałam powiedzieć, że ja szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłam okładkę i zobaczyłam, jaka jest intrygująca z tym wydarzeniem, które pewnie jest dramatyczne, bo to jakiś mały fragment większego pożaru, myślałam o zdjęciach, które ty robisz i jeżdżąc po różnych miejscach świata fotografujesz na potęgę. Spodziewałam się większego udziału tych właśnie zdjęć. Moich? Mhm. Nie no, mnie już tam jest za dużo według mnie i też chciałem jakby tutaj z innej strony wziąć udział w tym projekcie, ale dobrze, że wspominasz zdjęcie główne, okładki. Jest to zdjęcie Tomka Rattera, który cały czas jest w Indonezji, podróżuje po wyspach i ten pożar, który tam widzimy, też jest pożarem na jednej z wysp Indonezji, w której to z Jankiem siedzącym obok mnie byliśmy w styczniu, dlatego też nie mogliśmy być podczas karnawału u ciebie w studiu, Agnieszko. I nie mogliśmy pogadać o tym, że ta płyta jest taneczna. Na przykład. Bo coś takiego mówiłaś, czy nie? Tak, coś takiego mówiłam, że po was można się właśnie tego spodziewać i że ta płyta taka też jest, chociaż do tej pory udało nam się udowodnić, że ma także drugie oblicze. Dobrze, to nie zatrzymuję was dłużej, bo jeszcze przede mną przypomnienie o tym, że Festiwal Nowa Muzyka dołożył dzisiaj do już ogłoszonych artystów zestaw kolejnych i to pod pewnym szyldem, pewnej ulubionej sceny, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze jedno nagranie. Stanęło, chcę tylko potwierdzić, na utworze Muszę Wyjść, tak? Tak, tak, bo on pasuje do sytuacji, która teraz nastąpi. To w takim razie naszymi gośćmi byli Janek i Kamil, duet Flirtini. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy, pozdrawiamy. I musicie wyjść. Zanim coś zrobię, tobie wyjdę jednym z wyjść. Wolę dać nocy czas i wziąć pijany świst. Takich jak ty jest milion, szanuj się i milcz. Pieprzyć to muszę wyjść. Pieprzyć to muszę wyjść. Mam to gdzieś, idę stąd. Mam to gdzieś, muszę być. Mam to gdzieś, idę stąd. Pieprzyć to muszę wyjść. Pieprzyć to muszę wyjść. Ten stół lepiej się od starych rozmów, a każdy problem zmienia w lip. Opór tępych spojrzeń wokół, zaprowadźmy się na szczyt. I nie mów nic, po prostu powiedz mi, pieprzyć to muszę wyjść. Mam to gdzieś, idę stąd. Mam to gdzieś, muszę wyjść. Dlatego dziś mam to gdzieś, idę stąd. Pieprzyć to muszę wyjść. Pieprzyć to muszę wyjść. zostali w nim, bo te emocje nie wpadniemy w szał. Pozabijamy się, pozabijamy szkłem, zróbmy tak. Weźmy dziś na szczyt, będzie mocniej, będzie głośniej, wiarygodnie dobrze. Wreszcie rozładujmy tę psychozę i powiemy sobie prosto w mordę. Mam to gdzieś, idę stąd. Mam to gdzieś, muszę być. Dlatego dziś mam to gdzieś, idę stąd. Pieprzeć to muszę wyjść. Pieprzeć to muszę wyjść. Mam to gdzieś, idę stąd. Mam to gdzieś, muszę być. Przecież to muszę wyjść. Przecież to muszę wyjść. I tak oto nasza przygoda dzisiaj z składanką, przepraszam, z kompilacją piosenek duetu Flirtini Heartbreaks and Promises, część trzecia, dobiegła końca. Tytuły oczywiście zapisałam już na stronie polskieradio.pl/trójka, tam też namiary na Flirtini. A my teraz przeniesiemy się myślami, czy też wybiegniemy w przyszłość do lata. Przypomnę, że w tym roku po raz pierwszy w lipcu odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Nowa Muzyka. A dzisiaj organizatorzy ogłosili kolejnych 6 artystów, którzy w tym roku na festiwal przyjadą i wystąpią w ramach jednej ze scen. Scen, która jest bardzo charakterystyczna i wpisana już w pejzaż festiwalu. Nazwy nie wymieniam ze względu na sponsora zawartego, ale myślę, że możemy spokojnie przedstawiać artystów, zwłaszcza, że wśród zaproszonych jest na przykład Niemoc. Thank you. To Niemoc, ale tutaj zremiksowana, to był Verlaine Remix. Niemoc jako jeden z zespołów, jeden z artystów, których dzisiaj potwierdzono ich zaproszenie na festiwal Nowa Muzyka w Katowicach. Wystąpią w ramach jednej sceny z Akademią w nazwie. Obok Niemocy także Shackleton, Kenji Gray, Avalon Emerson, Rebecca i Klo Martini. Więc Klo zamyka tutaj to zestawienie sześciu nowych. Myślę, że więcej informacji nadchodzi oczywiście. Strony festiwalu są dostępne także za naszym pośrednictwem, polskieradio.pl/trójka. A skoro w ostatnich dniach zdarzyło się tak, że przynajmniej w programie alternatywnym dosyć często słuchaliśmy nowych dźwięków, czy też dźwiękom, które nie tylko są nowe, ale także towarzyszą nowe obrazy, to teraz jeszcze nawiążemy do tej świeżej tradycji. Po raz pierwszy na pewno na antenie radia zespół duet Withdrawaid i nagranie Private Ghost w remiksie Niemocy. To jest właśnie bardzo, ale to bardzo świeża produkcja. Thank you. Zespół Niemoc, który zremiksował duet Withdraw A. Nagranie Private Ghost za nami. Jak i właściwie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w programie alternatywnym. Płyta tygodnia już ma swoich właścicieli. Singiel tygodnia zagrany. Sprawdzam całą naszą listę. Tak, lista artystów do zaproszenia, do porozmawiania bardzo długa. W przyszłym tygodniu to m.in. Marcin Masecki. Za dwa tygodnie mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale nie, może lepiej o takich dalekich planach nie opowiadać, żeby się nic nie zawahało. Więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym tygodniu spotkamy się po pierwsze z Marcinem Maseckim, a właściwie powinnam powiedzieć po drugie, bo wcześniej spotkamy się z zespołem Guiding Lights, a właściwie z reprezentacją. A potem, co będzie, to zobaczymy. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny jest spis utworów, tam także można audycji posłuchać. Można także nas znaleźć na Facebooku, gdzie PS gra i harcuje. A na zakończenie Arka, jedno z nagrań, które zapowiada nadchodzącą płytę tego wspaniałego producenta. Płyta nadchodzi w kwietniu, a te dwa nagrania cieszą nas już teraz. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, mówimy już do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.